والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين يالكم قد أرغى سيجي تنكرغن دو كرغن لنا التعصب المذهبي سرنا قابا لنا كاتي سرو نديما كم ديما لكم دو kayere anga kilebe kama anga tre kilebe kama aburon de be seriankara sere de anga tuna anga kilebe asire nyani sahan de nyani aga labanda an adu dambe jakkat kilega anna kilege faba sere de gnati ko ne gan kawna do anna sigi anga ke makka anga hatar mogombe kudo ana wase bonno amma hay surtout gelagnatu anga tunanti anga kebe kama asahante fosuna mahangirin day akam wallahi sunaye goyo mahay karan kon ko kuno ko sunaye ki ak do pere hebe ado ata ko sonbe me nyaay bu kenna mane kumbe ga ko igati ni sunna burundi ni sunnu ko ma sunna sunna karal do ko kenna mane tawhid kurba kebe gari wacha igari khay ga kharam kom bokku no ko igi kharam ni di sorobe ni ga bakka kharam kom pege ani ko be ni ga ishaada sanali ke bakki ke sinabe igar tawhid be safa na khay na bagan gubernama ke igar khay ka ci kharam kom bo igi kharanga kenno ku khalle nya bonon din alhamdulillah o kuro sikke de bari inshallah no to brene mo gar ci nan ci gar kele ko to mu pe sunu dum kon khalle fatke da sana ta na kumbe dammi ci sunna gam sunna no nga ala ban te nyaani parce que sunna bo la kon to ko kali no ko yo ni taxin te nyaani allah ter na popo to nga du nga dan kenga idan o be ni gati on sunna nya kama la bu do na ko nan sigi na sunna da pandeya gilagna ni gar kini na bure nya hakati sigi nya gari boga sunna mpasa na fata sunna na burenkara gila nani ko abu nyona fata tuwa tuwa hunkara wala sembe bon tawa e oga wala iga sannati sunna oga branda ko kelo hon ida serena i tiga maza iga killebe ar sahan da nan fa ba turan ba sunte maggar nya fa ba angere gare fa ba ba jambu galla ko sunun do ko ame to nya fa ba na nyanti gare fa ba me ka ku yere kul gare nya fa sa yerno allah ka ku be ko yerno ko gare fa sa nda يا تعصب للمذهب كقوله فيها يهودية لنا أدو النصارى لنا أدو صربي لنا حاكم كنان بيهودية لنا يتمنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يتصور من كده منه يهودية لنا يعني خيبر يهودية لنا أدو جبوتان لنا كفي آل توانا قورو تمرو في اللو كنتو أنا تمرو قورو تمرو في اللو iti korondaga onaro silama honga gilisuba katilele lelenga na jote brambe onari onato berkebe mu muhammad kibare ado berkebe wori ke muhammad fi garante nyani to munjefe adina kebe ko dina ke fara waya dina to katari en tani waya mu hakku to njo khaguro suba ke lele mu busi ba ke parce que wori to mu afi garanya ona kende bari man yutuna to mu nyane ne hay debati man kudo re binare gana ke bi saibe ni nanti oro dina ke no nya suba ili kira do me lele me ri bogu ananya sababu nanti saibe ni nanti a kuge kitabu gumu nyane tuano nyane iyando jambo do mahamur khalle ke to mu fe ina silam ni chikan baan ila do sikandi ina yugo ni ba kudo bak silam ma ko ken ko iya in debati kenya me ra sele sulan dalla ke dina bronde parce que faran sallallahu alaihi wasallam garo meko ya diga hada kunu mane nasikal lo soron jonno ken fin yahudi ma wacha ay fin wanna sarani ma ay ay ki fin ni silam yuguri ma angana kille bere ga an chukunte nga sahante na ti si an chikani kille ge kam ya allah ke na ko nanti dinati kanantum kanam ba tumu ditiya gantanya sere de ger hadina mo ko agan yahudi ni kalle ken mane kenya tu mane kudo ga silam ma kunu dina mo ni ro ma ha fa insha allah rabbi allah kenya ni danga dakel no to bogana sigiti dina ke ko susaba te kam asadisatu wal khamsun tankar kendo tumundinga tasmiyatu atba'i al islami shirkan nana il islami ni sorobere gero islam ma kunya suka de dina diga islam ma kun bata ku be de gen islam ni kono gili yahudi ni do wanna sala ni do kil kafanu na dinati fil kapano nyani do ma ngatu kom son go ngako mo hombe jare anti jammu burero no duya ani mo jammu nyasro ni ani dusro ni na do mi kumbe ni gani ko buru mwacha ibe ni gani yahudi ni fil kapano nyani wan nasara ni fil kapano nyani mushriku ni kun fil kapano nya hakim to burebe ga e muli na wuti na rasulullah ni kam selebi ga rasulullah ma ko ga yeli ke to hawutu nan tilanga nanti fil kapano nyani to mundungo pe كما ذكره في القرآن بقول الله سبحانه بقوله سبحانه كما الله غير تبارك في القرآن كأنه الله تي ما كان لبشرين أنت تلفت قد فتقنك لنا أن يؤتيه الله الكتاب الله لكتاب من أكينه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه الله سبحانه وتعالى قد تورات كنه جبريل لأنه كنه موسى أين ما ميحكته ga injil ke kinni isa ay nam yang katte ga qur'an ke kinni muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nam yang katte ya jibril wa dina nya kan ani allah faruma e allah fare nga katane be nyumunga allah sunte nay asonta dia ya kay tege poli go me ani asabu jibril alayhi salatu wasalam ar jibril nya kadi yebanke kan ganke ken manne anya kan ganke akara akara ar jibril nya kan ganke nanti muta'in thumma amin muta'in ay jibril malaika nu chul jibril nyamere khanna nyabat thumma amin ay hunaka aminu idan allah subhanahu wa ta'ala sakaya na kitabu nyankan na kitabu kinaya ade yang kata allah nabi nyimmu idan biramba lagar kitabe kinni an nabi nyimme wal hukma ado famiye ado na kiten kine ga kitin allah ko monaka na ta allah garay kite be kitin ko mako na duna kembe kiti yo buniye allah imyan tawer yo mal qiyamah kan kitu an kit koro duna kitin tun kitinay basi kero kena kit wonda qur'an allah na ti tonguni kiamat gar na kenya na ba meso kira kenya mutuna kala har kin kite kitu ku falle mal janna mayibe basi kai man tawer kyan ti yo mal qiyamah allah imyan lil fasli qada'i bainan nas ay me jati nyan tawer kitu be ga wu da kaw kite be kitini do be ga kaw tal janna di gollu ga ngi da di man da kaw ko palle dum na da janna ko be ga tal jahannama e ikakra ko palle di gollu guru allah na ko meli jahannam won nubuwata ay li annabi ni ma hum kinay idan ar kitabe kinay na kitu mo hum pamu de ga kitu so na ko bombe ar annabi ni ma hum kinaya summa ya qula lin nas kemra annabi ni me de agar kitabe kinay gar pamu ye kinay ga so hum kinay mo ko bana ci torlana kunu ibadan li kanan ni ninda ko komo kanin ti agoto kanam ma allah bo atan ni mi dan ci ko parce que der da ki jobe jingrabe ante sa ko dunga ti ko menana nya anni bo da ke bo mo senega soronga soron kel kati beti soronga soron ge diga de harle ge no mo ge nanti kati fulane di gara nya hande bari walla ge da asare en feedi kharsa a finni finni soron chondo mo no a finni finni soron chondo mo no ke wure mane itu mulla soroko ga tengana katta la botu denga kharsa na pilinge kati pure ke be ga saka a botu denga kami na be chondo mo aga finni finni kem pure be ga saka wala brande be ga anya ko koy a kami nya kuman chondo be musu allah ken kallem bakka do no allah ken kallema abakka no yan kunu ibadan li min dunillahi ay kanin kiyabutu kanam maka allah subhanahu wa taala kanam maka butu ken ko khallena way yahudi ni nyani allah subhanahu wa taala kitabe ki so be ni arkin yahudi ni arkin wan nasara ni ngani isa do musa alayhi salatu wa salam e kun ta sabu iga ken filin gan nan sere ni bot akan ta sa sere be ngani angana tere annabi ni mumkin len khallen kama an ta sa ko ngati ni sere na allah kanam bot asabi'atu wal khamsun para tangkar gendo nyeru ninga tahriful kalimi an mawadi'ihi Syekh Husaini rahmatullahi alayhi nganya a kitab min payini agani kumbe safana ani farafun debi at-tahyir at-tahrif nyali arben tanne luham karanga ani at-tahyir na kolla gna filinga amma syariam kan at-tahyiru an-nafsi lafzan aw ma'na ani kotte begeri na kotte ke amma nan farahu wala kotte ke ma haram bo farahu kembre ke ta tarifin sikia tahriful lafzi ay tahyiru ma yataghayyaru ma ma'na angana kotte ke daga angana farahu su kotte ke angana farahi mana ke mo nyam farahi ni dabata ken manne soroyo boniya ken fin islam ni kuno ko allah geti wa kallama allah musa taklima comme keta Allah and Musa digalle mabbu ito ma fa wa digalle damminche fun katallay wonati wa kallama Allah Musa ay Musa dalla digalle mabbu Allah ke mallay Musa digalle mabbu bimara e kuntina Allah fungo na comme digalle mabbu digame ke mi kiri Allah kat Musa Musa andi Allah digalle mabbu ke kundu keni an mana ke mi afrabu kasanati wa kallama Allah Musa kasi Musa di digame ka andalla digalle mabbu donc mana ke mon chambu kenno yor ko wakundu yoma kay islam ni nyaani ga dammi ci mun ka islam aho iti onam bakati Allah digalle digamu na to na ken ko Allah khawan challe mabbu man ne ikomo nge fa digam na khatro ngi digam Allah kay digam ka ti annabi ni mu wal ka ti jibril alayhi salatu wasalam idan kem reketa iketmi me digame Allah ni ko mo nga i khawan challe mabbu ken gare ket san taras basi Allah digamu ma ida aya yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala kalamu yaliqu bihi kalamu yaliqu bina bas ngedigam moho adinga ke bi aga sate fa bon stigam moho ndigam ko ngi moho inta ara ndigam ko ngi moho to ba donc kembre ke tagil la ganani ke ta ko mo nduru igana idigam moho ni ngana farati igana ko ri gem nyana bani donc kembre ke ba Allah digam moho ni gado Allah ko mo ndigal le mako kawanje ko mo nga kawanja ko ni meya التحريف يقول التحريف اللفظي لا يتخير معه المعنى معنى قلتك أخرام وسيقرك نافراه من معنى كنت فراه من بابت ما كل كان توامل لنا الحمد لله إناتي الحمد لله بفتح الدال الحمد لله وسيقرك نافين قراء قلت نانتي معنى كنت فراه من بابت ما خرموه كي أمبونه خرموه كي بيقبونه توامل لنا لكي خرموه دبن كالحمد لله akenta alhamda lillah ke kuno mana ke bonu dabate sikandi ke sunin karama hay tahriful ma'nawi mana khotte ke ma farahu de ima haram mu khumfara ko ima khotte farahu me il mana ke afra ken mane ani mana ke farahu na ani kite alati yadullahi ikunati qudratullahi ni'matullahi kasi ko nanti kite ngallai Allah nan chonon ta nan murgin ta kitte nan nan Allah parce que tout mo kuya me kitte nan Allah to na makken ko wonanti Allah nema Allah semba Allah sembe ke ko ndu ke manam bonu ti ani kya fa ga na tafsir ni yoni teringa so ni kara daru ado yoni amene tering ko cha ini tafsir nyan ko ndu nyan nanti yadullah inati Allah nema fa ni'matullah au ni'matu au qudra in tafsir kenya sunu dun ko ti bonu ti nyan Allah subhanahu wa ta'ala gillana yohudi ni be de Allah ko mon ko ja santo e kun ni mer sabetindi nanti kitte ngallay silam ni be de Allah ko mon bosiru man ni wurumdi ni ga korde ken jabatni Allah man yahudi man ko qalat al yahud yadu Allah maghlula ay Allah di kitte la hutu ngena nyaa e ko to bane ana teku soro fil li soro sikki han sa be fabe ana kenya miskin ana kenya banna man ni sikka di misiyo ko do me ana kenya tuana ana kenya tuwa mel man ak miya bani kembre kinde ke kara ita Allah subhanahu wa ta'ala hutu ngena nyaa ala bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha Allah kitum billiyane man ne ci anka Allah ga kitum billiyane ani dutu nan ko tanke at killum kitum billi ke Allah man ne ne sabu anke ga wuro da ngakor ke ci betina Allah es ka ngana ci betina Allah da nakase Allah da ngaba parce que Allah ani dutu nan ko to ko men fiya aga ke beriya anka ko men nan dunga ci ken kara ne anan ga ci ken kara faren khana Allah tu nan ko to suya faren kala sabati li sallallahu alaihi wasallam nan ci Allah al janni yitu ko ali ali lorti ki at tawrat ka sax ci kitenya man nante Allah faare na ke besebeti Allah kan bi na sabeti ni ka karan ko kan nante le ci wana ngoni yim dunga ken sabeti Allah dana ko kuntu dunga ni ken Allah ber kebe ko wana ma faraabum de sude bari ani dutu nan ko ti me gana ke besebeti ni wana sabeti Allah dana gana kebe kata wana kata bakalla ko faare ka lay salatu wassalam ke kitabe ko ndu salata dawra ni kilinga jazakallahu khairan mobri ke no hundu ngar ya no ngari ngar khara ke fundu ana ya fumbe gaye wacha no ma ngel wor ke anti to abo abo so ni kara ke ni gron telkani on ti telkani o yi poko do hakle nya to okuga siba nantur tuwa kun cukofi omu harbaani su kita tus anto makai harbaani ma kita tuanun ti serebe ganati imamu malik rahmatullah alayhi ati serebe ganati ngege jo fere kay kebe nya tuana ngandu tuan bala kun jo pakko tay me andu tuan bala kun jo pakko tay me selan ta su kita fulma anne kenya galar kenya fura qur'an huma utitu min ilmi illa qalila andal fosga tuwa kula mani atina surtu ka wala fatani yuguni suru yuguni ya iganaro mesin igana khara igana tu ce gani kitabu jo malaka intai pai kitabu fi ma khayal pe ke tai akhini da ndem ke kitabe khara ndem ke kitabe khara kai tu ni ga pai aka tuwa kun jige na an tuwa gan kitabu khara ni kitabu bane ka pe de kitabu bane lan tu dinan tu indena oku ha mel ni kitabe gildaru ngel ken khara ifo kun nam kon jina khara ni tuwa kun tu tuwa ko kelan tu tomuno kitabu bane ken ko ani tahrif be ni gari ni ati soro be ni ge allah ayu ku ge farahum akende tahani shaykh husain rahmatullah alayhi ari tahandi kat tahallusikia so tahallusiki ani nususni ku be ni ge digamu be ni ge allah digamu wala pare digamu ma genani tafsir ni diga filin kam be ni ari tahani kati tu alusikia fillo ku khairan ti yo ma jamanu ku ko yo mo jamanu yo mo jamanu tan ko so ko ngel ge alimun alimud dawlati jamanu jamanin tuwa nan yana ke wa alladhi yanzuru ma tashrihi ad-dawla jamanin man ke kafe be mulla jamanin toronga ke be mulla imman ko kafe be mulla kala zafani akari diga mu dun kenya kama kembre heran ke kama heran ke ke dina allah diga munkara pare diga munkara anna urni imman ko le munay sikalin man alif lan man alim ummati la alim ummati ali go faya ummatun qatu ananke allah kale fete ummatun tu ananke wa huwa la yanzuru ila ma yasluhu lin nasi kebeta agaje misronga aken kale ke awurni kenya paske kyange misro ko ta naso li mun ko ira paske kun soro kutunga la tu anoke zamanu mu man kale nyanke na ani kale ko sikani alim billah ay ummatun billah dinan tu ananke ya wa huwa la yaqumu bil millati wa yantasiru laha akenyan giliga faban den de islam aku islam aku ndam islam aku kalle gamma ani allah tuwa ne kenya yan sirena makanya anga suru limu mbata gilli daru yi ke te siria de berni lengo khana mahgira kama allah to kof ken jama da to jama fi gaga allah subhanahu wa taala idan tahriful kalim an mawadihi ali na ko hotte ke na firit na farahu na filinga adingrange nukube na bu dingrana naro dingrata asaminatu wal khamsuna tankergendo segundi layyu al alsinati bil kitab layyu ke hatta tahrif nyarke tahrif nyarme tahrif ke nur kitab ke khali nanti manani sillani ay tahrif al lafzi ke tahrif al manawi ke begal ko kenne ya yugoye gnani kitab e haram al tawrat gumuma wala injil gumuka yugde do wanasa agna tawrat e garaga agna ya kharana antin ko da ko farahun te ke kharana antin ko allah ge kebe yang khaliya yugogana taringa antin ko ke fundu tawrati me afa ga kharan anani ka ko farahun te ke ani allah diga mun patke wala ka igna tafsir ke tafsir be allah ga mamuri ma hakem ka ke kundi tayo islam ni halo go islam ni ko kam ho ana fa tan yugo ni amu ku tan yugo ni yugo na ni diga mu yugo ni ko mo dina ni ke da mu yugo ni karanga dina ni shugo yugo ni shugo nu antin ba ngana matere ga be ga mahara antin na ke ga haram mo bi ala qur'an ni ka maga haram an qur'an ni ka maga haram idan tun kam man ni ke karam mo ko yugo ni tun man kella ni isu man kella ya har duwa ni yugo ni e soro yugo ni ga duwa ni yugo ni karam mo ko be ina ko si khara ko mu pare kom qur'ani ke kharam mo ko sun manani ya wan ko no hakalen do biya o gana sare do worke monan ko do hakalen do na la to baka ken kam ni no la to ne baka allah subhanahu wa taala qur'ani do pare kunanga sallallahu alaihi wasallam na ya allayu al alsinati manana ne do qur'ani ni farahu kharame ke bil kitabi bi kitabillah subhanahu wa taala kharam rabbu ko be sare ko ni khaye amatu sayyid abdul basit rahimahullah tuana nyani tuana begeni alquran ke kharangi na quran kharangi kitte ngi begu maksiri allah nu do dan me tuano ngai daga kharangi kitte ni goyri ken ka ba sere ka kun tere ngal basi agen prandam ngi nu kunu yogudiya amara saudi sere be ganari angana quran ke angana tele ke be gatta ngi makka ba ne e nyanga na kasati ngi be lone sere me kharangi kitte goyri ken lone kemo ma Senegal gana kutte ke gana futa na futa na futa na futa gari gati Allahu akbar Allahu akbar itkenya na koro Quran kendan kendan ta ro Quran soro ma ga ken sen cera ha na to ke abi basi la no te ya la pasaje na sale na sale kota ta ona estat ye ana ramon ba ke ta ke ta kota ay ba ta ta nanti yanu tinton di Allah Allah Quran keno digana kende be telene ku genna na wala telene ko digudu ga ni ga ken kharam lumnu ga yahan kenno ku ante telle parce que Allah Quran ke Allah ante ko kape ana diga jo khuruful mal ayu budi ya khatra ni putuna me puta de ke so khempa nyane na ken tempran dangi fini yo ni soronge e so ngara tun nante so beni be aken na rahmatullah alayhi kuma ke yo ke Allah subhanahu wa ta'ala ngana ngoda so ma hay so ro beni ga biran ta huyan ta khaw ya ke ni aken karan kite karan kite woni gari de bari ma sha Allah har so de kello ni tele ni kuya me kuma basun ti ke ma yi ga ga nanada ga ngi ke makka me kumbe tempran dangi ngane islamin khaw ke karana paske ni alo la don baki Allah jero muro ma hay mo kombe nam atasatu wal khamsun talqib ahli al huda al laqab ya najmulo sorobe ni Allah ger kande nyida kande ku nu be kande posire agaro sorobe nu ando ahli sunnati wal jamaa ahli sorobe ger kande posire kama ina jammu bure butu na jammu bure ger jongi kama be subati asubati ani asabi amati subati ni asabe lekunya taifa sabia itia jamani gilli igani Allah bata Ibrahim gilli kayo woni kuntila kembe e kanu soro e sorobe ni gani dinanti mahay e kay man ken kare dudama wal annabi nimu be ni Ibrahim kane e nyeke nyabat ka makanko serebe gnaro farendi nanga sallallahu alaihi wasallam inati khar saba ay ali dinam paraw ar paban dinam paraw yan ini kembu musrobe ni dana serebe gobugu dilika penga angro islama ko inake to preu dinaran inake jamu preu dinaran wal hasawiya al hasawiya shego sey me rahmatati man la khaira fihi sorobe ni khaira gante tikin ko al hasawiya me ha angana fay to anon se ken tibare ko man al hasawiya ke jammu bure fundu iri ke ta ko sunu dungo nyaay man jammu bure angato sunu dungo di tafsir ndano sorobe ni ga tafsir ndebe qur'an nyaagel kara wal faare nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sifati ali muhammad ni ko sifani ko muhammad ko ni nga e kunu mane Allah gana fumbe ko e kunne tafsir ni yaa nga ko tekebe ina labanti nyaakene fadi fara ko de sulebe e kunti ya nanti sunu dungo ani nokuni beni igati ni serenti tu Allah ni kuntu wana kunche be Allah nam kemo ma qur'ani ken on ken fara ko debe kon man al furuful muqatta'a ana harfu ni ku beni ga soro tampile do soro kebi ege jope igati harfu kutundo kom alif lam mim taf sad sunu dungon ci tafsir nga igomu itina Allahu a'lam bi muradiha koku nda Allah ni ci ure gen kebe e kon kan pekenya im mana su ken ko sere su khalan te anga mana kili tafsir yo mo ko o kursu kuma hay iga tafsir de berne ya iga ken tafsir ga damin jab kebe akaman bari te nyan bake ibn abbas iga ken tafsir ibn abbas mo ken kitabe de bari anga ni ken kitabe no nati alif anure Allah kom alif lam mim sunu dun kon kunti Allah anti ure gen kebe kay kun tafsir ngi nati alif an Allah lam an jibril mim an muhammad faren ke mukete tafsir ibn abbas ken ka sa ko inta ga ke tafsir kinni qur'an ke ko faren ngi ko sallallahu alaihi wasallam na to faren du anga danga nan dalla kan na famundi qur'an ke tafsir ka akenya mu kuri diga mu ko nga radiyallahu an idan sunu dun ko kumene kuru ko harfni meni inati Allah ni wuretu ka kendan gem palle fo sugari maham kuto nyani ina wurele mana le ala tabili misal ka istiwa nyore entar inati Allah subhanahu wa ta'ala anyore yar sirkam in manan kine nyore en ka tunde arabin qanne ke me ke dia ke tunde ni arabin qanne ke andi yo ngel gati imam malik rahmatullahi alayhi galatirni Allah nyoro kam mo la sirkam imam malik alankin Allah mo nyoro alankin ko parce que akran ko kebe an sare ni ko kebe akara ku ben makala antina allah munyoro me hadi agri etiken noku ketir de geri kate tirnde ke foto akam masri agri imenji min tutenyan to delen bate akosi mengere rahimahullah malik imam malik ati al istiwa ma'lum ma nyoro yake ati ndan arbe kanne kede al istiwa ke ati ndan arbe kanne wal kayfiya majhul amma nanti kam mukon allah de nyoro larsin kam ma otiken ken parce que tigana ni gelana mulana tu celebre na tan ngi pokora te manan tab nyoro mukon be onata allah tu ndo gen kebe kayfa zatullah atina inda allah jati onato han allah ma han ko ko hak nyoro yake kara wonti tu was'al al mubida serena ke tirnde be tirni tirni kurba nyaani dinan parce que fare en chaibe ni fare en tirni fare mu jibril tirni allah nyoro kambo saibene ma parentirni tabini ma sai saibene tirni manne ci ketirne garni kiyati ke kel bi kurmanya etare soro ku nyamere nanti ne ko khat bakki na kan nanti ko khat bakki i majlis ke be ga ta ko non kyan ci twano ngati ni nanti ser burbare ga nanni ketini jama wada perne ga bakki jama ken ko mo hombe parce que la soro mo ni jotu bati ke ki de khari hasan basri rahimahullah hasan basri akhral le manya fa kere wasir ibn ata kene kha hasan basri khala le manyay tirnday walli geri hasan basri tirnde tirnde kene man serebe gana junubum boko rende branki tenne manne anki tenne kambo murtakibul kabira hasan basri aga simmene fudo e gan khawna jabinde tirnde tirndana ke mo kebe gara tirnde khala le makke karma korti ati serebe gana junubum boko rende bari mu'mini fatanga kafiri fatanga atal manzila baina manzilatayn mu'mini fatanga eskanda allah kuta kafiri fatanga eskanda seyda sofom pelle hasan basri ati arhat baki majlisi ataram bugi kharal mo no ari kharal mo ko kaba seyda na tahen de bari wasir ibn ata kiyada al mu'tazila ari kena ko yerno al i'tizal nan ciure baka hasan basri jama kena sunu dungo ngar kebe ko sere gna juru ko re de bari ikundi kite ni ngakam amma ke mu'tazila ke igar kumbe ko re kuntiya mu'mini fe kafiri fe ken duna halle ni hala haragana kara jahannama anta da dunna de bakka no kella ani mu'mini ngana dolobe mu'mini ngana jeeni mu'mini ngana ribayga mu'mini ngana ala korte ngolle de be kubeni ko gafe juru bu khore serebe gana kende be ikunda nga anto ko fati islami anto ko fati kafiri duna no ko me ha wol islami kitu nyawur nankam angana karbra me seren dam pere njok seren dam na bu rewut angana karaw nan na hari angana karaw na ona sallanga ona mbul me ha la har ko ta nyaani ke fil ku bani ga dumene jahannam no ko ni hasan basri ke masam gatke sunu dungo gonga lenen kebe serebe gana junubu khorende bari il to ko duralla mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi mu'mini nyani limar kan ka holle serebe gana lan tabaka dono me fasiq nyani gira lan ku tebe de ben walinati mu'minun asi mu'mini yana ka mu'min allan ku tanan ke ani ki tebe gara gunda kam ba dono walige to ko be ut nakine khala ara ite tahta mashiyatillah gana jofe allah no kuya kenne allah wal walla allah limumure yaa fa insha'a agana allah kadu kebe gri kuta agana kan afam anayam fa ma ibtida'an anayam fa ma difat fosu nan dandin kuta ndu nan dandin kuta kanyam fa ma kay wa insha'a aqabahu ala qadri dhanbihi gana lin allah dana anayam kan kata junub ke hakkembe parce ko ne kyani gatini as-sayyidu yuti wal 'abdu yamna ino atwanu misale ngana nanti ke kamene ke ana kinindi nebang ikomonga komonna komon kuma allah ne mawre fay ke kalle ke ke basi allah subhanahu wa sayyid kama qala allah sallallahu alaihi wasallam idan allah ayanga ane make ada yanga kate ke mukobe galli ngana ngan kenya de bertol mun takum kam serebe do junubu ngana jofi allah agnali ngada ngana yam bamma hadallu al janna selan tin man nin ka ngir kamallu al janna parce que afoni komo afoni al janna ka to fon nyana kay andali ngada ngana kaman nyangan kata selan tin man nin jamir yangan kata parce que afoni andali ngada idan wana ko menni kamanga woni warme ya hasan basri rahimahullah gertun nan ke ser burenya ar hat bakki ci jama ken ko ida ga nal ke tan nabi dina ke na nyaami liwul do no maha dina ken ko idan sunu dungo nga tafsirin ayatu sifati ani maham kutoni Allah maham kutoni bene gere qur'ane ken ko walli gere faare tun nan ko ma mana ke hotte ke in tafsir niya in mana nyatinya khain farahum nan ko mo gere kebe ko gati ni yadullah digati ma qudratul la digati yadullah yadullah kum tafsir kenya na mana ke kinya mana ke bege wor sallah ke ka asituna tanmer kebe iftirau kadibi Allah na garemu tunati fa Allah kama na garemu Allah kama kende benyan sere sugar fillan din ka fallai and garemu fallai kaskanna fallai anta Allah bana dal bana gam kabul ifo kananti Allah do ke ke mo koy xaray man gollu kono way men ka ci Allah do ka fallen den ke kitan antina andiga me kenan ka sahana antina Allah falle ka ci ya kenga sahana mana ke ci gina woyndanga Allah falle ka ci ya khanga ci Allah do ka ci ar mane ande ka den falla paske anne Allah ay sembente ifo ku ka ci yanan ke fi Allah yanan ka ke golle sunanda ken kan garenya idan ko su gani na garen ti na ti Allah subhanahu wa taala bona Allah to bak wa dawasi akene jama buru ku siki agan ya hudi ni do wanna sando kil kafan al hadiyatu wa situna tandu mendo banenga at takzibu bil haqi to munari na bange na to mungaran ayo ma hasu ha o hambo lu kuno woy tu nan ti Senegal gindo na nyoko milesu serebe gatin Allah ti serebe gatin faren ti kentu garen kam serebe gatin Allah ti serebe gatin faren ti kentu garen kam e kembota o ga masalana e di modi ko kum modi a faati modi ke faati a kana ni manke koy iki ku soro ko no a ti fasu ha kerndia ya inshallah bismillah idan ke modi komi ganti mulay halle mo ngato mu mala ana tikil ganni do jama mu gobal alhamdulillah wa chalar jama be kinoy ku terene be ni gari ad jama be kinoy ken kara ha ganni am gobo sere mo ma senegal kat kam bi le senegal ani khasom bo soro kite nanti khasom wori modi ke bestani su jama ani ikil le ke su fikan kan kille ke su ma ata Allah khasu fille ata Allah khasu banian Allah khasu adu shaytan khasu bimana kebe bogo soronga ti bodo shaytan khasu nyara kama Allah bodo tiken ando ko ay basi bari ni ko an chumi de kane yan challi de kane do ka ti khalle mo ndang bani khasu kebe bogo soronga ti bodo shaytan khasu nyara kama Allah bodo tiken ken man na tumulla na garandi me darwa ni kenga khalle ga bangi wata soroyo ni alhamdulillah ke an nan tumun kama chita kama suralli nan cha tanken tele sere sega gelanga to munya kamas daga daru kenga khati itina ibadu ni mbani an tubi ko dalle ibadu ni mbani an chalin alhamdulillah wata soroyo su bigan ko su na su mi do moduna sali do me man ni kenya o gangiro khalle kama to mun to bangi o gangiro khalle kama to mun to bangi ke modi an ra fay sara tara mo kharai mi saka kharai mi da digami ko ni ko lanti kun ko ngere ona kun chembe inshallah idan na to mun la na garandi kenya sorobe ni gado sama ko kuna wase ken kile sukani asaniyatu wasituna tandu mendo fillani ngen kebe qawluhum ida ulibu bil hujjati ignari keta sorobe ni al hujja wal burhan wad dalil isul mananya dalil mane kama qala shaykh usayb rahmatullah ma yursiduka ila al matlubi ignari keta ignari gana me kutudo ko bate ko bene to mudungondo garanto igana me kutu to mudungon ko si garanto ni ti to muke kam kas to mu nyanyane kamu garen na nyawlo al haqq yu'la wa la yu'la alayhi to mu nyanyane kamu ganke me pontian to mu kam ketuma de bil hujjati fazi'u ina kun ina kun ila shakwa lil muluki bimana sorobe ni gede tuano tuano ko ha maranun khayi kam tuano kuri me tuano gana me futu kun tuano bano ko sininde nya ikhallen kamma an ulama'u dawlati kamma ulama'u millati igana taghallabu ala ulama'i dawla inala fa bi murkati mambo comme firawna to anu be nigama hay ido musa sorongo di kutundi igari kurundi ya daga sembe mur firawna ka qawlihi kama qalu igati atadru musa wa qaumahu yalu man musa walla badi soronga li yusidu fil ardi ina firambulu nende beri nyenyate kam musa di soro Musa di soronga yani tomungu tomudungu Musa di soronga ile firawni soroku idi ninyi diga den kara igere ninyi diga men kara nketa paske ni delile di nyaati ku delen ci makay di ngaga lampu kete lampu kete inuna sembe aketa iga sembe be mure daga mur ko de ma firawna nantira men nantanga na Musa di soronga iga nyangal hala kebe in ninyi nyaake bonon in ninyi ke en bonon dina kembron den manne paske in firawni dina ke khatan bak do no ma igana firawni dina kata baka dono nga ina firawna ka kemergan ka ho gel futu katu ina ken kata baka dono nga Musa ga kebe muradi solo kenyanya na ali tauhidur rahmani to anonti khata da shaykhul islam ibn jayma rahimahullah nanti ni nyenga asiron te fili fili ay ni nyenga abono te fili fili ay wogana kum fili fili fa wono ko ke wati ni nyenga siron kebe o kuma siron tike ni nyenga abono kebe or or kenya kille tukan salahul ardi bi tauhid wa bi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala wogana nyamlo nan ni nyen tironi ni nyeke siron te manne Allah ban ganka hun nan chabeti Allah mbatten nan chabeti nyenya hekam ni nye sulante siron ganta na ku fini fili hatta wir ken zoma harwas o bach on ko wala gata hun go gram ni tauhid ke ya an ko ma khali wogana ke tan kit fulmania idan ni nyen nan chiro tauhid ni nyen chabeti ni hado Allah mbatte wa fasadul ardi ni nyen bonne nga bil amrayn bi shirki wa bi ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala idan wogana yamlu nan nyamlu rekebe fil kape ado Allah kute kunyan nyenya ke mon waxa wacho kanu kebe wasna gal kebe wacho suron di semben kin Allah kutan ya nan koto Allah batano serebe ga Allah kutana ina nya faban serebe ga Allah batana ga ir kunche bakara nyay on mun lo nan nyen kam masul kam wana misale misale fe jeniye ki gam ko kebe a jabni je gam ko suron nari ina daga jare kam gam ni nan jare ilante jare kitab ina jingro mutu sorobe ni sidangi gi de man gi jarar mo gombe sorobe ni sidangi de nam jeni am ken kitiya be lage be sorobe ni sidanga jeni yande ken kini ke arkini man en siga kunya jarna iga yitun kinni khafu sorobe ni gam nawlanti gan kunde man yan o gana fay iga kebe ko mo aro kebe ga de berni ir meso ke o ga bu ko mo gombe ma wor ko mo gonanti sorobe ni kartani nyani ma yaharu jeni en kartani gi ma hay igana bu igani raga wuronga igana karta ke baganta ina kama ngara na daga selanti jeni en gadan en ko musellanga bedda na anga kom ke nga wuronga nga jeni en pola kamun gelan ta sahab paske ngi ben kumbe gan yenya ren kama bononina asalisatu wa situna tanjike ala tanje tandu mendo sikaninga ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi ay ni istita nanjiranga sorwani Musa di soronga na nanti sorwani ga kiramuni ni nyinya nya ken kama ken ta sahana Musa danga ka sa ken bet kiramuni annabi nyimu e kulli nanti na fi soroni annabi nyimu ini soronya mer ti soronya ngenya anyana soroku be ni igere nya mer ti soronya ngena wa sa de ber ni ka gilli ko ma de ber su ka annabi nyimu ko ma hankute mane e kunni mer ti soronya ngano nya e fi soronya ngani baaya dalaw nasu ger inshallah arabi wa situna wana kenya ke koyri inshallah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi sallam.